Teraz słuchajcie, ta muzyka to była za wasze marne pieniądze, za 24 zł było, powiedziałbym, nagrane, teraz jeszcze za złotówkę wam nagramy, reszta będzie wszystko za darmo, więc... I tak państwo zwyciężą, bo co teraz za darmo w Polsce, za wszystko trzeba płacić? Wytrwale ku idealnej wizji samotny nawigator niesie siebie. Może jest on jakimś krzykiem o północy. Samotny nawigator. Docierając dziś, zda się do jakiegoś kresu, może o sobie powiedzieć, że uratował siebie. Ponosił wprawdzie klęski, ulegał złudzeniom, padał ich ofiarą, ale zawsze wycofywał się ze złudy w przekonaniu, że jednak ma inne zadanie życiowe. Samotny nawigator czuje ciepło, jest bezpieczniej. Warszawa, dnia 3 maja. Thank you.